देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल पर है, दिलकश है, दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी तानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी दीवानगी दीवानगी है, ना कोई रहता ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी दीवानगी दीवानगी है। All hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys come on make some noise and say Om Shanti Make some